taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 14, tu Myśliwiecka 357. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis, który przedstawi Michał Przerwa. Powstanie wojsk medycznych zapowiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaangażowanie polskich firm w budowę farm wiatrowych na Bałtyku ma być większe. Personel łódzkiej izby wytrzeźwień miał znęcać się nad pacjentami. W Polsce powstaną wojska medyczne. Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że formację będzie tworzył oraz dowodził nią lekarz pułkownik Mariusz Kiszka. Szef MON-u dodał, że przed wojskami medycznymi będzie stało bardzo ważne zadanie. Po to powołujemy wojska medyczne z siedzibą w Krakowie, żebyśmy mieli możliwość rozwoju całej medycyny pola walki, możliwość rozwoju naszego personelu, zarówno żołnierzy, jak i cywilów pracujących w szpitalach, przychodniach, którzy będą nam pomocni, będą tej pomocy udzielać nie tylko w momencie zagrożenia. Nowa jednostka będzie też koordynowała działania medyczne w czasie zagrożeń. Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że wojska medyczne będą rozwijać umiejętności, które polscy medycy wojskowi nabyli podczas konfliktów zbrojnych, szczególnie w czasie wojny na Ukrainie. Policja prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży krzyża z cerkwi pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Legnicy. Nieznani sprawcy poza kradzieżą krzyża zniszczyli dach świątyni. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński powiedział, że poprosił komendanta głównego policji, by tę sprawę potraktować priorytetowo. Nie chcę oceniać na tym etapie, czy to jest akt wandalizmu, czy jest w tym jakiś rodzaj polityki, próby skłócania nas z naszymi gośćmi z Ukrainy. Liczę na to, że ta sprawa zostanie bardzo szybko wyjaśniona, ponieważ właśnie dotyczy to takich kwestii napięć społecznych, które mogą się pojawić. Prosiłem komendanta o takie wyjątkowo sprawne działanie w tym zakresie. Do kradzieży krzyża doszło w nocy z piątku na sobotę. Ambasada Ukrainy w Polsce w trybie pilnym wystosowała w tej sprawie notę do polskiego MSZ-u. Morska energetyka wiatrowa ma być jednym z kół napędowych polskiej gospodarki. W Warszawie na forum Energia z Polski Local First, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Agencja Rozwoju Przemysłu, spółki Skarbu Państwa, m.in. Orlen, PGE i PZU, podpisały deklarację wspierającą większy udział polskich firm w drugiej fazie budowy farm wiatrowych na Bałtyku. Prezes Orlenu Ireneusz Fonfara mówi, że Bałtyk to ogromna szansa, lecz także wyzwanie dla polskiej gospodarki. 93 gigawaty to jest potencjał energetyki wiatrowej. Ale oprócz tego jest jeszcze niezwykle ważne i na razie w wymiarze technologicznym i finansowym przekraczającym wymiary jednego kraju, to jest współpraca w dziedzinie składowania, transportowania i składowania CO2. Współpracujemy z Norwegami, prowadzimy jakieś rozmowy z Niemcami. To jest niezwykle wielkie wyzwanie i widzimy, że wszyscy musimy to robić. Premier Tusk podkreślił, że udział polskich firm w realizacji zamówień publicznych ma być możliwie większy. Poniżanie pacjentów w Izbie Wytrzeźwień w Łodzi. Najnowszy raport Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur ujawnił, że personel w łódzkiej placówce miał znęcać się nad pacjentami. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Po kontroli w kwietniu 2023 roku placówce wydano zalecenia odnośnie poprawy przestrzegania praw człowieka. Rewizyta w marcu tego roku, analiza monitoringu i dokumentów wykazała szereg nieprawidłowości. W raporcie dokładnie opisano drastyczne sceny. Pacjentów bito, uderzano nimi o ścianę, wykręcano ręce, wciskano głowę w materac. Nie ma także mowy o prywatności. Podkreślane jest wielokrotne wystawienie nagich pacjentów na widok postronnych osób. Takie rzeczy należy potępiać i trzeba tę sprawę jak najszybciej wyjaśnić. Mówi dr Magdalena Wieczorkowska, socjolog Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jako element wypalenia zawodowego mówimy o sytuacji zmęczenia pomaganiem. Powoduje takie uprzedmiotowienie osoby, której mamy pomagać. Raport wskazuje na pilne zmiany kadrowe, wprowadzenie nadzoru, obowiązkowe szkolenia dla pracowników i zaprzestanie wcześniejszych niehumanitarnych praktyk. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Serwal sawannowy w polskim lesie. Drapieżnik pojawił się w okolicach Głogowa. Na zwierzę natknął się leśniczy. Jak informuje Barbara Matyjasik z Nadleśnictwa Głogów, serwal nie był agresywny i prawdopodobnie uciekł z hodowli. Na pewno nie jest to typowy gatunek kotowaty dla polskich lasów. Ten akurat osobnik najprawdopodobniej po prostu uciekł z jakiejś prywatnej hodowli. Szczerze mówiąc, nie mamy informacji o tym, czy faktycznie tutaj w okolicy takie hodowle się znajdują. Prawda jest taka, że zwierzę to mogło przebyć jakiś tam odcinek drogi i ta hodowla wcale nie musi być pod samym Głogowem. Leśnicy apelują o zachowanie ostrożności. Serwal nie jest gatunkiem inwazyjnym. Zdaniem ekspertów poradzi sobie w polskich lasach, ale nie mają wątpliwości, że jako gatunek obcy powinien zostać odłowiony. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami. Miejscami przelotny deszcz, na zachodzie po południu możliwe burze. Od 18 stopni na wschodzie do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Taką prośbę mam, nieśmiałą, żeby już w sprawie książki Piotra Tarczyńskiego, który był naszym gościem, przypomnę tytuł: Oślizgłe macki, wiadome siły, nie pisać, bo nam się rozeszły, a maile płyną wciąż. No, może przy następnej okazji coś się jeszcze pojawi w naszej skrzynce. Zaczynamy godzinę drugą i polecamy się do 15. Raj sprzed lat, Hanga, a my włączamy już naszą nową, wczesno-popołudniową płytę tygodnia. To nagranie nosi tytuł, uwaga, no właśnie, to kiedyś była nasza piosenka dnia. Za chwilę o tej płycie będziemy rozmawiać w studiu. pojawi się człowiek, który Baxtera kocha. Można zgadywać, kto to. I was in a hotel in Stockholm, waiting for you to call. But you were off with that donut, laughing behind my back. Then I read a bitter review about a band you're in. To be honest, on a cheap airline trying to get to Lithuania. I think of you to calm my nerves. A busy stage will solve my pain, and you'll be another ghost that never knew how much I thought about. Thought about. But I still got Schadenfreude. Schadenfreude to jest jedno z nagrań z naszej nowej, wczesnopopołudniowej płyty tygodnia. Piotr Metz w studiu. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Kto to śpiewał? Śpiewał Baxter Dury. Dla mnie wciąż, mimo że już no, poważnie zaawansowany w karierze, syn Iana Dury. Kiedyś mojego idola, i to wszystko teraz wróciło w związku z tym, że syn, który no, jest nieodrodnym synem swojego ojca, nagrał wspaniałą płytę. Naprawdę wspaniałą. Myślę, że jedną z lepszych w karierze, choć płytę tak zaskakującą i tak prześmiewczą jak zwykle, bo niby zatrudnił najlepszego na świecie, jednego z najlepszych na świecie producentów muzyki klubowej, a w tekstach z tej całej kultury klubowej trochę się nabija. No już sam tytuł, który trzeba naprawdę się dobrze przyjrzeć, żeby zrozumieć, że to, co on napisał razem, to jest po prostu znana sieć barów angielskich. All Bar One. Tak, tylko że tutaj to brzmi tak z włoska, Al Baroni. Tak, tak, ale to jest wszystko oczywiście przekręt, dlatego że widziałem nawet w prasie brytyjskiej, byłem w Londynie w zeszłym tygodniu, że sieć barów All Bar One wydała oświadczenie na ten temat, że jeżeli w którymś z ich lokali w kącie będzie smutny pan upijający się z wolna, to oni za to nie odpowiadają. No dobrze, powiedziałeś, że płyta jest wspaniała, to teraz ten jeden przymiotnik rozłóżmy na części pierwsze. Dlaczego jest wspaniała? On zawsze deklarował, Baxter zawsze deklarował to, że należy coś zmieniać, ponieważ jemu się praca w tych samych warunkach zawsze nudzi, to pewnie i słuchaczom się nudzi. No i wykonał woltę w ogóle kosmiczną. Zatrudnił Paula Ebworth'a, faceta, który jest utytułowany złotymi medalami, bo ma i Grammy, i Oscara, i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze, ale kojarzony jest przede wszystkim z wybitną muzyką taneczną. I ta płyta, jeśli chodzi o brzmienie, jest zdecydowanie wybitna. I na tym dance'owym tle mamy ogląd świata i to ogląd świata, który nie jest ani milutki, ani wesoły, ale jest bardzo poważny. On tak naprawdę taką trochę smugę cienia tam prezentuje, bo opowiada o świecie, ale opowiada też o swoim mieście rodzinnym, o swoich przyjaciołach, o sobie cały czas. I jak słusznie zauważyłeś, to jest bardzo wybitny poeta rocka. Moim zdaniem na równi z postaciami typu Nick Cave. Ta jego zabawa słowem ma ogromne znaczenie, już się pojawia w tytule, prawda? Ale jest na przykład utwór zatytułowany Habsburg, ale pisany przez P, co jest w jakimś sensie nawiązaniem do historii Europy dawnej, no ale też świetnie się odnajduje w opowieści o dzisiaj. Tam jest coś z tym językiem niemieckim u niego ewidentnie nawiązującego do twórczości ojca. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale nawet największy przebój Ayana Dury z zespołem Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick, był zabawą językiem niemieckim, taką trochę prześmiewczą. Potem się to też pojawiało u ojca, więc z całą pewnością jest to no też nawet nie ukłon, tylko puszczenie oka w stronę tego, że nie wziął się znikąd, o tak bym to powiedział. Dzielimy radość i miłość do tej płyty. Już się przed anteną przerozmawialiśmy. Mnie też się ona bardzo podoba i słucham jej namiętnie od piątku, kiedy się ukazała. Ale czy masz ulubione nagranie? Mam ulubione nagranie i to jest nagranie, które byłoby pewną zmyłą, że tak powiem, jeżeli chodzi o to, o tą płytę, nie należy od niego zaczynać. To jest nagranie Mr. W4, które kończy tę płytę. No piękna, epicka, taka trochę wspominająca dawne czasy pieśń, nawet nie piosenka, która akurat z tym brzmieniem całości płyty nie ma nic wspólnego, ale to jest moim zdaniem, oczywiście to są emocje po posłuchaniu płyty na świeżo. Moim zdaniem to jest być może najlepszy utwór, jaki Baxter nagrał kiedykolwiek w swojej karierze. Taki trochę podsumowujący i bardzo mocno opowiadający, kim jest. Myślę, że zrobił to celowo, żeby przypadkiem ci, którzy na tą płytę się złapią na podstawie tanecznego brzmienia, jednak mieli znak zapytania na końcu. Przypomnijmy jeszcze, że przed rokiem na OFF Festiwalu w Katowicach Baxter się pojawił na scenie głównej i to było szaleństwo. Miał niełatwe zadanie, bo na tym samym festiwalu pojawiała się też wielka dama, diva Grace Jones, a jednak udało mu się rozkochać w sobie publiczność. To była zupełnie inna płyta. To była płyta I Thought I Was Better But You, jeżeli dobrze pamiętam tytuł. Płyta, w której z kolei on się kłaniał kulturze hip-hopowej, ale kłaniał się na poważnie. Nie w sposób dosłowny, nie samplując, czy robiąc tego typu wygibasy. I nawet myślę, bo o tym z nim wtedy miałem okazję rozmawiać, nie odnosząc się do hip-hopu jako całości, tylko do wybitnych postaci typu Kendrick Lamar. I to jak zwykle u niego jest tak bardzo pod spodem zaowalowane, ale jak się dobrze posłucha, to można to wyczaić. I pamiętam, że w rozmowie zapytałem go, bo wtedy już trochę było na świecie brzydko, że tak powiem. Mhm. A jego teksty takie pytanie trochę wymuszają i zapytałem, czy uważa, że świat się popsuł. I on wtedy tak pięknie po angielsku zaciągnął, nie, słuchaj, to wszystko są cykle. Ja myślę, że jesteśmy po prostu w złym momencie cyklu. To się wszystko obróci. Tak skończył rozmowę. No oby. Na tej nowej płycie Baxtera jest także nagranie, które ja bardzo lubię. Nosi tytuł The Other Me i to jest też opowieść o tym, jak można się bawić różnymi stylami oraz udolnie lub nie naśladować innych wielkich artystów. Dzisiaj piosenką dnia jest nowy singiel Gorillaz u nas, a w The Other Me Baxter trochę brzmi jak Damon Albarn. On w ogóle, jeżeli chodzi o ubieranie przeróżnych masek, jest niezły i zdarzało mi się na tej płycie też mieć problem największy z tym, żeby zorientować się, czy puszcza oko, czy mówi coś na poważnie. I w tej piosence tak jest. No, to jest cały Baxter Dury. To posłuchajmy. Was the other me? Paces like a panther, dripping with lust. Everyone's scared of till it's fun. Was the other me? Broken faced anomaly, screaming truths. Nylon fantasy. Was the other me? I'm ashamed of the chain and the shirts that I wear, but I swear no one understands who I am. When I wake you, you will see, in exchange for the love that I gave, crash down and moan. Jury, The Other Me z płyty Alberoni, która jest wczesno-popołudniową płytą tygodnia u nas w programie trzecim w Tu Myśliwieckiej 357 w studiu Piotr Metz. To jeszcze mamy dwa komunikaty, które jakoś dołączają do opowieści o tej płycie. Pierwszy jest taki, że od jutra o 15 Piotrek przejmuje tonację. Piotr Baron i Justyna Grabarz dzielą się środowym wieczorem. O 21.00 trzy wymiary gitary, wraca ta audycja. A potem godzinne białe szumy, a we wtorek o 15 w tonacji trójki Piotrek Metz. I jutro będzie chyba coś, co będzie miało związek z Baxterem, czy nie? Tak naprawdę, kiedy dowiedziałem się, że będę miał zaszczyt prowadzić wtorkową tonację, a było to całkiem niedawno i płyta Baxtera Dury już była zapowiadana, to pomyślałem, że warto by było przypomnieć ojca, bo to jest znakomita okazja. I tak naprawdę będzie to opowieść o Ianie Dury, ale z pewnymi dodatkowymi wynalazkami, które udało mi się gdzieś tam wygrzebać w archiwach. I myślę, że klamrą na koniec będzie wspomniany wcześniej utwór Mr. W. To jest jedna rzecz, ale słowo archiwa dobrze, że się pojawiło, bo ci, którzy słuchają nas uważnie, to wiedzą też, że w soboty o 11 wielki powrót i kontynuacja. Gdybyś mógł kilka słów powiedzieć. Kontynuacja jest dla mnie tutaj znacznie ważniejsza. Pomyśleliśmy, że na 100 lat Polskiego Radia, ten przekrojowy program, który zaczyna się historycznie w roku 1955, jest niezłą propozycją. Jedynym problemem było to, że skończył się w roku 2005. Więc po tym jak 50 godzinnych odcinków, pierwsze dwa przypomnę, to są takie pilotażowe odcinki przekrojowe przez wszystkie te lata, pojawi się 20 premierowych odcinków, nad którymi już zacząłem żmudną pracę, bo tej pracy jest sporo. A powiem szczerze, łatwiej się robi te odcinki o latach typu 67-69 niż współczesne, ale damy radę. Przypomnijmy tytuł tej audycji. Rock and Roll, historia powszechna. To ty oraz głos pana Adama. Głos pana Adama Ferencego, który występuje tam jako wielki brat. No właśnie, i wspomniałeś o ciekawej rzeczy. Dziękuję, że mi ukradłeś pytanie, bo łatwiej się patrzy na historię muzyki powszechną, każdą z oddali. A chyba mniej łatwo się to robi, kiedy jest się w środku procesu i jeszcze nie do końca się wie, co z tego wyniknie. To jak teraz, mamy rok 2025, nie wiemy, jak za 5 lat będzie wyglądała historia naszej części Europy i świata. I ty musisz te 20 lat od 5 do 25 opowiedzieć, mając tę świadomość, że wielu artystów, o których będziesz mówił, wciąż żyje, wciąż tworzy. Tak, i pamiętam, że ten problem tak naprawdę przy tworzeniu oryginalnego serialu pojawił się już na początku XXI wieku, bo tak naprawdę chyba skróciliśmy ostatnie lata, także ostatnie dwa lata były w jednym odcinku. Teraz, o ile dobrze policzyłem wymiar czasowy, rok 25 będzie emitowany w marcu czy kwietniu 26, czyli bardzo, bardzo jest wąski ten korytarz, ale z drugiej strony w ostatnich latach dzieje się tyle, że może się uda. Czyli dla tych, którzy kochają głos Piotrka, jego wiedzę i fachowe podejście do muzyki, to powiem, że wtorki 15, piątek 22 i sobota 11 to są jego miejsca w naszej ramówce. Rozmawialiśmy wokół płyty tygodnia, więc niech jeszcze z tej płyty, nowej płyty Baxtera Dury'ego pojawi się inne z moich wielu ulubionych nagrań, The Alpha Dog. Dziękuję ci bardzo. Dzięki.

prosto i po męsku. Zdrowit. Zróbcie hałas dla nowego Lotto Milionera. Kolejna szóstka. Ponad 31 milionów złotych trafia do gracza Lotto. Witamy w gronie Lotto Milionerów. Szczęście trafia się w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji na lotto.pl. Muszę powiedzieć, że świetnie wyglądasz. Jola szczupła, Jola szczupła. To fakt, zgrabna jesteś. Coś bierzesz? Nie. Bierzę Hepa Slimin. Biorę Hepa Slimin, bo doskonale wspiera prawidłową pracę wątroby. I szczupłą sylwetkę. Nie da się ukryć. Ty też powinnaś brać Hepa Slimin. Daj spokój, przecież Ania też świetnie wygląda. Ale zawsze mogę zrobić coś dla wątroby. Popugujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Kochanie, idę po paczkę z Allegro. Dokąd? Tam, gdzie mi najwygodniej. Jak wygodna dostawa, to Allegro Delivery. Największa sieć partnerska w Polsce. Ponad 45 tysięcy automatów i punktów, więc paczkę odbierasz tam, gdzie chcesz. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. 29 minut do 15. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Czy mógłby pan opowiedzieć coś o pochodzeniu słów przebaczyć i wybaczyć? Czy te słowa mają coś wspólnego z wyrazem baczność, pyta pan Aleksander, a ja odpowiadam. Pewne jest to, że wyrazy przebaczyć i wybaczyć pochodzą od słowa baczyć, czyli patrzeć, widzieć, zwracać na coś uwagę oraz, co dla nas najważniejsze, pamiętać. Stąd przebaczyć oznaczało najpierw przeoczyć, pominąć, a w końcu zapomnieć. Co ciekawe, znane jest jeszcze inne rozumienie tego słowa, staropolskie przemyśleć. Być może chodzi o to, że aby przebaczyć, trzeba się najpierw zastanowić. Pochodzenie słowa wybaczyć jest mniej pewne. Być może przedrostek wy funkcjonuje tu tak jak w słowach wyrzucić czy wynieść. Wskazuje na ruch na zewnątrz i z tej perspektywy wybaczyć to wyrzucić z pamięci, czyli zapomnieć. Od czasownika baczyć pochodzi oczywiście także przymiotnik baczny, czyli uważny i czujny. Od tego słowa powstał wyraz baczność, który oznacza uważność i czujność, a następnie wyrażenia mieć się na baczności oraz stać na baczność, w którym chodzi o postawę sprzyjającą czujnej i uważnej obserwacji. Zanim jednak przebaczymy, zdarza nam się nienawidzić i ten czasownik również ma związek ze wzrokiem. Prasłowiańskie nenavideti oznaczało nie chcieć patrzeć na kogoś, nie chcieć kogoś widzieć, a w końcu odczuwać wrogość do kogoś. Nasi przodkowie używali formy nienawidzieć, której używają niektóre osoby także i dziś, ale trzeba pamiętać, że współcześnie za jedyną poprawną uznaje się już tylko postać nienawidzić. Co ciekawe, prasłowiańskie nenavideti jest zaprzeczeniem czasownika navideti, czyli widywać się, odwiedzać, a następnie żyć w zgodzie, lubić i miłować kogoś. Od tej formy powstał czasownik nawidzieć, który funkcjonował w języku staropolskim i oznaczał kochać, miłować kogoś albo mieć w kimś upodobanie. I gdybym mógł przywrócić to słowo do współczesnej polszczyzny, z przyjemnością bym to zrobił. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. My mamy w Mateuszu upodobanie, on też w nas, jak sądzę. Podcasty Polskie Radio.pl, tam wszystkie odcinki przysłowie. No taki to jest stan. Co za stan? Kocham to, co mam. Mam sypianie z widokiem, pierścionek z zielonym okiem, a ty wszystko wiesz. Liczyłeś, że ja też. Nic bardziej mylnego. Szczęśliwi nie są od tego. Co za stan? Patrzę dalej. Nie są z tego. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia jeden minut do 15:00 to zestawienie Zuta i Elvis nie bez powodu. Mam wrażenie, że jakoś ze sobą korespondują. A co my tu mamy? Z czystym sumieniem. Zapraszam na film. Za chwilę szczegóły, ale wcześniej o filmie One to One John i Yoko. Nowy muzyczny dokument Kevina McDonalda opowiada o 18 miesiącach z życia Lennona i Ono w Nowym Jorku na początku lat 70. Film zmontowano wyłącznie z materiałów archiwalnych, z prywatnych zbiorów Yoko Ono. W małym mieszkaniu, które wynajęli w Greenwich Village, mieli kamerę, rejestrowali nią swoją codzienność. Film pokazuje intymne oblicze słynnej pary, ale także pogłębia portret Yoko Ono. Przyjechali wtedy do Stanów w poszukiwaniu porwanej przez byłego męża Ono córki, Kyoko. Szybko zaangażowali się nie tylko w działania artystyczne, ale także aktywizm antywojenny. Twórcy dotarli także do nagrań, które rejestrowało FBI. To były podsłuchy rozmów telefonicznych. John i Yoko nagrywali wtedy te rozmowy, a potem FBI, no, było podejrzenie, że oni też są w to zamieszani, o tak to powiem. I teraz, być może najważniejsza sprawa. W filmie co jakiś czas powracają fragmenty koncertu One to One w Madison Square Garden. To był jedyny solowy koncert Lennona, charytatywny i tu, w tym filmie, jesteśmy najbliżej, jak możemy, tego doświadczenia. Można niemal zobaczyć Johna na żywo. Koncert został zrekonstruowany cyfrowo. Gdy chodzi o obraz, nad stanem dźwiękowym czuwał Sean Ono Lennon. Mamy patronat nad filmem One to One, John i Yoko. Film od piątku jest w kinach, ale jest też specjalny pokaz przed nami, tylko dla słuchaczek i słuchaczy Trójki, w czwartek 18 września o 19 w Kinotece w Warszawie. Prawdopodobnie, jeśli wszystko się uda, ze wstępem Katarzyny Borowieckiej. Można do nas dzwonić w tej sprawie 22 i 7 trójek. Przypomnę, 18 września o 19 w Kinotece One to One, John i Yoko. I przypomnę też, że w sobotę w audycji Wszystko Wszędzie Teraz była rozmowa Kasi z reżyserem filmu Kevinem McDonaldem. Można jej podsłuchać i posłuchać w naszych podcastach. Polecam serdecznie, a na antenie Yoko i Peaches. W sprawie zaproszeń do kina na film o Yoko i Johnie 22 i 7 trójek, 15 minut do 15, czas pomyśleć o lekturze. Szukam mojego imienia i wiem, że jeśli je posłyszę, to przyjdę, choćby z dna piekieł, uklęknę przed tobą i w twoje ręce moją głowę umęczoną złożę. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-1967. Czyta Anna Cieślak. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment piąty. Tej wiosny polubiłam wszystkie lustra. Sine plamy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zniknęły z mojego ciała. Policzki zaokrągliły się i nabrały lekkich rumieńców. Prędko zapomniałam o dobrych radach lekarza. Chodziłam dużo i tańczyłam. Mężczyźni zaczepiali mnie wszędzie. I wkrótce, do radości, jaką sprawiało mi to powodzenie, domieszała się odrobina przekory. Jakże lubiłam ich zwodzić. Umawiałam się na spotkania i nie przychodziłam. Późnymi wieczorami przesiadywałam na balkonie małego, sanatoryjnego pokoju z przemiłą współlokatorką, której charakter potwierdzał słuszność wyboru jej imienia. Aniela, a którego nie było w stanie zaćmić jej złowrogie nazwisko – Szatan. Aniela Szatan wyciągała z szafki salaterkę poziomek ze śmietaną, którą chowała dla mnie przy obiedzie i z uśmiechem nalegała, żebym jadła. Jej matczyne uczucia potrzebowały gwałtownie ujścia. Od pierwszego dnia naszej znajomości byłam przedmiotem jej dumy i troski. Opiekowała się mną serdecznie i bardzo była zmartwiona, kiedy w miesiąc później zabrano mnie do szpitala z ciężkim obrzękiem płuc. A teraz nie pytaj, bo nie powiem nic więcej. Część trzecia. Chcesz wiedzieć, dlaczego zamilkłam tamtego wieczoru? Bałam się. Leciutki grymas twoich ust ostrzegał mnie przed każdym niepotrzebnym słowem. Byłam świadoma tej kontroli. Nie nalegałeś i nie podjęłam opowiadania. Te 2 lata stały się dla ciebie nieodkrytym archipelagiem w moim życiu. Wiedziałeś o nich jedynie, że były latami mojego małżeństwa. Miłość stała się moim sprzymierzeńcem. Wyposażyła mnie w odwagę i cierpliwość. Wiedziałam, że muszę wyzdrowieć. I wiedziałam, że gdziekolwiek będę, dosięgną mnie czworokątne kartki papieru i że czytając je, będę płakać i śmiać się na przemian. Znajomy grymas na twojej twarzy. Unosisz kąciki ust, wydymając lekko wargi. Wiem, co myślisz o miłości. Nie musisz mówić, żebym wiedziała. Wiem nawet więcej niż ty sam. Twoja ironia nie jest szczera. Ty także lękasz się miłości. Nie potrafisz zaprzeczyć, że kochałeś mnie przez te wszystkie lata i że kochasz mnie jeszcze. Wiem, że mnie kochasz. I jestem dość okrutna, aby ci powiedzieć, że nie podzielam tej miłości. Nie kocham ciebie. Nigdy cię nie kochałam i nigdy nie byłam dla ciebie dobra. Nigdy nie usiłowałam sprawić ci radości. A jednak jesteś mi równie bliski jak moje własne serce. Przywykłam do twoich słów, do tonu twojego głosu, do twoich myśli, które były zawsze moimi. Przywykłam do ciebie. Ty nie masz nade mną tej jedynej władzy, jaką daje uczucie. Nigdy z twojego powodu nie byłam w rozpaczy, nigdy w upojeniu. A jednak dla ciebie podjęłam trud, do którego nie mógłby mnie zmusić żaden ukochany mężczyzna. Już 2 miesiąc siedzę w ciaśniutkim pokoju, piszę. Pod oknem tańczą kudłate sosny, poprzez ich rozkołysane gałęzie prześwituje woda. Morze jest szare o tej porze roku i słyszę monotonny szum uderzających o piasek nadbrzeża fal. To już październik. Przyjacielu, pomyśl o mnie raz jeszcze, zanim odejdziesz. Zanim odejdziemy oboje. Oswoiłam się wkrótce z tym nowym szpitalem. Ogromna 30-łóżkowa sala stała się moim domem na długie miesiące. Te wieczory, na które teraz czekałam codziennie, nie uzdrowiły mnie, ale sprawiały, że łatwiej godziłam się z pobytem w szpitalu. Mniej myślałam o nocnych niepokojach i pomimo bólu panoszącego się naokół, potrafiłam się uśmiechać przed zaśnięciem. Pamiętam, ilekroć przychodziłam do ciebie, zanim jeszcze zapukałam do drzwi, stałam przez chwilę w korytarzu, opierając się plecami o ścianę. Nie chciałam, żebyś odgadł, że przebiegłam kilkadziesiąt metrów dzielących przystanek autobusowy od twojego domu. Pukałam lekko. Otwierałeś i mówiłeś: wejdź. A ja pytałam zdziwiona: skąd wiesz, że to ja? Czekałem tylko na ciebie, odpowiadałeś. Biegłaś po schodach. Czyżbym ci już tego kiedyś nie zabronił? Masz się teraz położyć i odpocząć. Leżałam, patrząc na wypłowiałe ściany, nitki pajęczyn zwisające z sufitu, brudne firanki. Przestań się rozglądać po otoczeniu, nie jest piękne. Jeśli chcesz, to coś ci zagram, albo przeczytam ci to, co napisałem w nocy. Przeczytaj. Szelest z przyległego pokoju. Psia krew, znowu mi ktoś grzebał w papierach. Mają nieprzyjemny zwyczaj oglądania moich hieroglifów. Ludzi na tym poziomie zadziwia każdy drobiazg. Na szczęście ubezpieczyłem się przeciw ich ciekawości. Nie sądzę, żeby ktoś oprócz mnie mógł to odczytać. Kiedy robiło się późno i musiałam wracać do domu, upierałeś się odprowadzać mnie do autobusu. Na moje prośby, żebyś został, odpowiadałeś: wolę mieć pewność, że nie będziesz biegła. A pewny jestem tylko wtedy, kiedy cię trzymam za rękę. Trzymałeś mnie za rękę, mówiąc: wolniej, wolno, nie musisz się spieszyć. Spieszą się tylko głupcy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć. W ten sposób przychodziliśmy razem do domu i oczywiście nie można cię było odesłać, nie napoiwszy herbatą. A potem, kiedy już oczy zamykały mi się ze zmęczenia, ojciec po krótkiej wymianie spojrzeń z matką pytał uprzejmie: może pan śpiący? Chętnie odprowadzę pana do domu. Wyrzucają mnie, mówiłeś. Uprzejmi, a jednak wyrzucają. Do widzenia. Anna Cieślak czyta fragmenty wspomnień poetki z lat 1962-67. Halina Poświatowska, Opowieść dla przyjaciela. Cytujemy także jej wiersze z tomu Dla szczęśliwych i nieszczęśliwych. Książki opublikowało Wydawnictwo Literackie. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszamy. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. Dziękujemy i oczywiście polecamy. Michał Jakubik, Hanna Dołęgowska i Michał Nogaś. Byliśmy z Państwem od 13, ale to nie koniec oczywiście, bo gramy non-stop. I te werble to jest zapowiedź tego, co po 15. Elżbieta Malinowska i Agnieszka Szydłowska. Jedyny taki duet tylko u nas. Polecamy serdecznie tonację. A ja mówię do usłyszenia w piątek o 6. Pa, pa. Same damn song, the lady in the red sing the blues, and I don't know the tune. Maybe a mad touch, it's too much. Still feeling like, what more can I do? Someone tell me the truth. Let's have a conversation. Someone tell me the truth. What's the hesitation? Someone tell me the truth. Going up, stress going up, life slowing up, still growing up. Way too numb, not giving a fuck. Why did my 20s go by so soon? They said it was good, they lied to you. Heart was heavy, your mind was full. Your weapon of choice was tried and true. Sit, sit, sit, till you can't keep it bottled up. Dick, dick, dick, as if you wasn't deep enough. Rich, stay rich, while you run from those officers. Work, still broke, like how? Someone tell me the truth. Conversation. Someone tell me the truth. Someone tell me the truth. We'll be right back.